kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Online Veilingmeester.nl. Tijdens een exclusief diner delen 5 bekende Nederlanders hun meest gênante momenten. Daar was ineens een stripper. Maar wie spreekt de waarheid en wie zuigt alles uit zijn duim? Dit is echt het meest gestoorde diner ever. Een avond vol intrige, list en bedrog. Je ziet het in Het Diner. Zaterdag om 9:30 op 6. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Landbouworganisatie Agractie slaat alarm over de voedselproductie nu de dieselprijs tot een record is gestegen. Ze zeggen dat de overheid profiteert omdat ze door de hogere accijns meer geld binnenkrijgen, terwijl de boeren en vervoerders hogere kosten hebben. Agractie roept op om de accijnzen onmiddellijk te verlagen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen in een week tijd al bijna 700.000 mensen gevlucht. Alleen gisteren al kwamen er 100.000 bij. Volgens de VN verspreidde Israël evacuatiebevelen en hadden mensen maar een paar minuten de tijd om te vluchten. Israël heeft in Libanon gemunt op Hezbollah dat geregeld Israël aanvalt. Een bedrijf achter 2 online casino's heeft een boete gekregen van €25 miljoen. Het is de hoogste boete die de kansspelautoriteit ooit heeft opgelegd. Een van de sites was Qbet.com. Vanuit ons land had er niet gegokt mogen worden, maar dat kon dus wel. De site zou zo honderden miljoenen hebben verdiend. En een raadslid uit het Brabantse Steenbergen heeft voor €82.000 gestolen van de gemeente. Hij stuurde jarenlang valse facturen. Daar stonden spullen op voor zijn bedrijf. Maar hij kocht er eigenlijk elektronica voor zichzelf. Hij moet alles terugbetalen en kreeg een werkstraf, schrijft Omroep Brabant. En dan het weer nog. Er is veel bewolking en vanuit het zuiden trekken er buien over het land. Het wordt 10 tot 16 graden. Morgen eerst regen, later zon en veel wind bij 9 graden. En dat was het nieuws op Radio 538. Yes, Esther, dankjewel. Dan de files, de 3 allerbelangrijkste. Het is flinke vertraging op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Voor Terbrechtseplein, de hoofdrijbaan. Ongeluk, 3 kwartier doe je er langer over. A37 knoopt het Holsloot richting Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. 1 kwartier. En ook 15 minuten voor de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Dank je voor het doorgeven. A2 Utrecht-Den Bosch bij 94.3. A2 verderop Maastricht richting de grens met België. Bij 269.3. Dan de A4 Amsterdam-Leiden, Bad Hoeverdorp bij 4.5. A4 richting de grens met België bij Ossendrecht bij 245.1. A9 Alkmaar-Haarlem, 67.7. A12 Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen, 20.8. A27 Almere-Hilversum bij Blaricum, 107.7. Dan richting Hogeveen de A28 bij De Wijk bij 125.2. A58 Groningen-Assen, 184.6. En de laatste de A59 Breda Tinteloord bij Den Hout bij 96.5. Wil je alle controles op een rij? Check even je app van Flitsmeister. Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it. De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie. Jouw materieel financieren? Snel, duidelijk, daadkrachtig. Equip fixed it. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Yes, hallo daar. Mark Laplace. Met zometeen Snap, The Power, Douw Bob staat klaar. En eerst David Guetta en Sia, Beautiful People. Radio 538. You better show me now, show me now, show me now. Op een historische dag kreeg ik eventjes mee. 150 jaar geleden was het eerste telefoontje ooit. Ja, en daarna is bellen natuurlijk met een complete reis totaal veranderd. Hè? Van echt houten stellages aan de muur, waar dan een joekel van een raket van een telefoon in zat, tot de smartphones. Wat denk je, hoeveel mobiele aansluitingen zijn er in Nederland? Ja, veel meer dan het aantal inwoners. 26 miljoen. Ja. En je weet wat belangrijker is dan de uitvinding van de eerste telefoon, hè? De tweede. 538, Douwe, Bob en Snap, die komen eraan. En dit is de favorite. Sam Fender, samen met Olivia Dean. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. Seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. Attack, front to back, in Uit te zoeken, wat deden de sterren vroeger en wat waren hun dromen? Ik wilde vroeger altijd idioot worden later, maar dat was omdat ik piloot niet uit kon spreken. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. En ja, de volgende zangeres, echt grappig, die werkte bij zo'n super zen massagesalon. En toen... Because I was too loud. I was like, did you like your massage? You know, and they were like, okay, not Frank. Ja, ze is dus ontslagen vanwege haar te luide stem. Anastasia, I'm out of love. Knalt zometeen door je radio en misschien door je massagesalon opgepast. And here's with you, dit is Douwebop. Coffee to start the day. Headline riots, the world is on fire. Pour me another to keep me from going insane.

cold iced tea and warm weather, where we lay out late underneath the pines and we still have fun when someone will shine. You and me belong together all the time. Uit Amsterdam. De 538 ochtendrun in het Olympisch Stadion. Ja, komend weekend gaat dat gebeuren en 538 is daar live bij. Maar eigenlijk zijn we daar nu al mee begonnen. Een zeer grote versie van warmlopen. Want we hebben namelijk sponsorloper Jeroen van Veen in de 538 live stage. En daar loopt hij eigenlijk gewoon elke dag tot aan de 538 ochtendrun. Ruim 2 marathons, 100 kilometer op de 538 loopband. En je kunt hem steunen. 538.nl/tikkie. Daar kun je geld doneren. Lindo maakte vanmiddag tijdens de lunch de tussenstand bekend. Na anderhalve dag zitten we al op ruim een halve ton voor het Prinses Maxima Centrum. En dat is natuurlijk hartstikke prachtig. Jeroen, hoe gaat het, jongen? Oh joh, als je het zo zegt, wat een krankzinnig idee. Ja, ik denk, ik zet het ook even expres een beetje aan voor je. Want ik hoorde er en der op de wandelgangen dat je er een beetje doorheen zit. Ja, ja, kijk, het gaat alle kanten op. Het gaat over rust, slapen, voeding, spierpijn. Maar al met al gaat het heel erg goed. Ja. En ik hoef nog maar, of nog maar, minder dan een marathon. En, oh. Ja, en ik ren echt weer met een topper mee. Maar neem ons nog heel even mee naar die loopband van jou. Voor mensen die luisteren. Wat is nou je grootste vijand op dit moment? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik denk wel, dat is altijd gek. We hebben de hele dag erover. Het gaat over eten. Ik verbrand iets van 8.000-9.000 calorieën per dag. En er moet nog je normale hoeveelheid aan toegevoegd worden eigenlijk. Nou, dat kan ik gewoon niet bijeten. Dus ik drink heel veel frisdrank. En nou, dat is geen vijand. Maar dan moet ik wel goed op letten dat ik niet dag 5 kilo ben afgevallen. En dat ik dat niet meer haal. Ja. Dat ik opeens spook ben. Dus ik eet donuts, noedels ondertussen. Ja, en voor de rest is het eigenlijk alleen maar heel erg mooi. Ik krijg ongelooflijk veel energie van al die lieve berichten. En donaties natuurlijk. En je moet ook echt weten. Ik krijg DM's vanuit het Prinses Maxima Centrum. Ook van Jade gisteravond. Ach. Ze kijkt de hele dag mee. Ze vindt het geweldig wat jullie allemaal doen. Dus ook aan alle luisteraars en alle DJ's. Dank jullie wel. Fantastisch. Ja, en je zei, je hebt een ontzettend leuke meeloper. Ik wil eigenlijk even van je weten, zien het echt ook zo leuk? Ja, dat moest ik wel zeggen. Ja. Dames en heren, Martijn Lagroo! Hoe gaat het, Tines? Ja, op zich wel goed. Ja. Jij vroeg aan Jeroen wat nou zijn grootste valkuil is. Dat ik tegen hem aan sta te lullen. Want ik wil alles weten over wat hij meemaakt en wat hij kent. Maar hij staat een gesprek te voeren terwijl hij dit doet. Ik vind het fascinerend. Ja, heel knap is dat, hè? Ja. Hey jongens, onwijs veel succes en volg de beelden op TV 538. Applaus voor Martijn en Jeroen. Yes, dankjewel, hè. Hey, en zometeen de 538 stemmenjacht. Jouw kans op €538. En Jort Offenbach en Louis Capaldi komt er ook aan voor je. Zelf je buitenplek maken. Samen met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Hollandse courgettes per kilo maar €1,69. Dat is dus zo van het land in je mand. Fans van Voordeel.

crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and all the day bleeds into night. Time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. The day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through. Een nieuwe ronde en die gaan we spelen met Martin uit Didam. Martin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is hij dan? Ja, hij is er al. Ja, we gaan het gewoon doen. Ja, spannend hè? Ja, absoluut. Ja, het is de tweede dag van koffer 1 met daarin 538 euro. Is er een klein hiccupje uit je leven dat kan verdwijnen bij het cashje van ruim 500 euro zometeen? Oh, ik denk misschien een tank vol benzine. Misschien dat het net gaat lukken. Ja, dat is wel de waarheid. Ja, god. Ik zei gisteren, gek Gerrit, je kunt bijna beter aan de drugs en overal naartoe gaan rennen in plaats van gaan tanken. Ja, nou, die kant gaan we wel op zo. Oei. Hey, de stem uit koffer nummer 1. Zullen we nog even één keer samen beluisteren, Martin, met de rest van Nederland? Doe maar. Oké, komt-ie aan. In de buurt. Ja, we zitten met eigenlijk alle vrouwelijke namen die zijn genoemd sinds gisteren enorm in de sporthoek. Ja. Jij bevestigt dat? Ja, ik maar best. Ik heb helemaal geen idee wat het is. Maar goed, dan heeft mijn vrouw een heel goed idee gehad. En denk, ja, dat moet ik dan maar gaan doen, hè? Dan luister ik goed naar mijn vrouw. Dus ik kan even niet zeggen dat ik niet naar haar geluisterd heb. Ik wou zeggen, weet je, ik hoop bijna voor je dat het dan fout is. Ik kan in ieder geval zeggen, ik heb één keer naar je geluisterd, maar nooit meer. Oh, nee, ik hoop dat het goed is, hoor. Dan zeg ik, ik kan veel vaker naar je luisteren. Oké, kijk, Martin, heel goed. De romanticus slaat toe. Martin uit Didam, welke stem heb jij gehoord in koffer nummer 1? Ik ga er voor de Suzanne Schulting. Kijk, we blijven in de sportsters. Ja, daarom doet ze. Ja. Voor 538 euro, jury. Het antwoord is... fout. Ja, toch helaas, hè? Als dank voor het meespelen krijg je een reiskoffer van de Postcode Loterij. Allee. Ik zou er even heel slim zo'n zakdoekje omheen doen, want inmiddels heeft heel Nederland die koffer. Dus dan kun je hem herkennen op de bagageband. Ja, dat is heel anders, ja. En we doneren 100 euro aan de 538 ochtendrun. Martin, enorm dank voor het meespelen. Ja, dankjewel. Doeg, hoi. De 538 Stemmenjacht.

Doet iemand zoveel met je leven dat zelfs het verdriet nog een soort van glans houdt. En dat is precies waar Still Champagne van Davina Michelle over gaat. Op een mooie manier proost op wat iemand achterliet. Het is haar nieuwe hit, nu op 538. Only bad news, so let us celebrate. Cheers to what's good, but drink to your mistakes. Your hands look like mine, but we find through age. And